Na karibu mpenzi msikilizaji kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo, kwanza miongoni mwa habari tulizokuandalia. Ofisi ya mjumbe maalum wa shirika la Umoja wa Mataifa UN nchini Burundi kufunga milango mwishoni mwa mwaka huu. Na familia zaidi ya 100 zaachwa bila makazi kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha mkoani Bubanza. Na katika habari za kimataifa, Tanzania yashtakiwa kwa sheria inayopiga marufuku wasichana wajawazito kurejea shule. Na huko Marekani, Biden amshinda Trump baada ya kura kuhesabiwa tena Georgia. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji, mitambo inaongozwa na Inosabi Bonimana. Hapa studio kuna mimi Lomwadi ni wabivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Ofisi ya mjumbe maalum wa shirika la Umoja wa Mataifa UN nchini Burundi itafunga milango yake Disemba 31 mwaka huu. Hayo yanachomoza katika waraka serikali ya Burundi iliyomtumia katibu mkuu wa UN Antonio Guterres. Katika waraka huo, serikali ya Burundi inaeleza kuwa hakuna haja ya kuendelea kuwepo nchini Burundi idara ya siasa katika shirika la Umoja wa Mataifa UN. Na vyombo vya sheria mkoani Kirundo vinachagizwa kutekeleza kesi zilizoamuliwa ili kuepukana na kulipiza kisasi hadi kutokea kwa mauaji kufuatia hasira, jambo ambalo linaweza kusababishwa na baadhi ya majaji wanaopokea rushwa huku wakiombwa kujirekebisha. Hayo yamechomoza Alhamisi katika mkutano wa usalama uliowahusisha wabunge na maseneta waliochaguliwa mkoani humo vyombo vya sheria na usalama. Viongozi wa vijiji kwa upande wao wameomba kupewa vifaa vya kusafiria wakieleza kuwa na shughuli nyingi. Na washirika wa vyama vya maendeleo vinavyofanya shughuli mbalimbali kama ufugaji katika tarafa Gitega, Makeu, Kona, Bukilasazi wanasema kuridhishwa na mapato wanayoingiza kwa sababu wanaweza kukidhi mahitaji ya familia. Walisema hayo Alhamisi hii wakati walikuwa wametembelewa na kiongozi wa kanisa la Anglikana la Gitega linalounga mkono mashirika hayo kwa ushirikiano wa kanisa Katoliki na dini ya Kiislamu. Viongozi wa vyama hivyo wanafahamisha kuwa katika mipango ya siku za usoni wananuia kupanua wigo. Na tutoke katikati mwa nchi moja kwa moja magharibi mwa nchi. Familia zaidi ya 180 zinazoishi kwenye kijiji Rubila tarafa na Tlafani Manda mkoani Bubanza hazina makazi yapata karibu wiki mbili. Ni baada ya mvua zenye upepo mkali zinazoendelea kunyesha katika maeneo hayo na kubomoa nyumba zao. Taarifa kutoka Bubanza zinaongeza kuwa mvua hizo ziliharibu miundombinu kama vile barabara, madaraja, shule na hata mashamba. Utawala unaomba raia wanaoweza kuezeka tena nyumba zao. Kwa upande wa viongozi wa shule, wanafahamisha kuwa wanatafuta madarasa ya muda kwa kusubiri ukarabati wa shule zilizobomolewa. Taarifa ya Space Kabanyana kutoka Bubanza inasomwa na Jamali Vyane Ngendakumana. Baadhi ya raia hao kutoka wilayani Rubira tarafani Mpanda mkoani Bubanza waliweza kujijengea upya nyumba zao baada ya operesheni ya kusaka mabati ambayo yaliangukia mahala wanakoishi kutokana na mvua yenye upepo mkali inayomaliza siku ikinyesha eneo hilo. Mvua hiyo ilisababisha hali ya mafuriko ambapo nyumba kadhaa ziliporomoka, hali ambayo ilisababisha waafirika kuomba hifadhi katika kaya za majirani zao ambazo hazikukumbwa na mkasa huo. Kwa mujibu wa Binadine Nibitanga, kiongozi wa tarafa la Mpanda, anaeleza kwamba kwa sasa wako kwenye harakati za kuhamasisha wahisani ili waweze kuwapatishia misaada ya dharura ya kusaidia waafrika wa mkasa huo. Kiongozi huo yaendelea kufahamisha kuwa watu watatu ambao walijeruhiwa baada ya kuporomokewa na vifusi kwa sasa wanapewa huduma za matibabu hospitalini. Duru kutoka eneo la tukio zaeleza kwamba nyumba zaidi ya 170 ndizo ambazo ziliporomoka na zingine zinazoendelea kufilisika kutokana na hali hiyo ya mafuriko. Tarafani Rugazi, miundombinu kadhaa ilikumbwa na hali hiyo, hususan barabara ya kutoka Muzinda kuelekea Rugazi kazi ambayo ilikarabatiwa Alhamisi hii alasiri kupitia kazi za kujitolea. Tarafani Bubanza shule za upili zinazopatikana wilayani Kalinzi na Kirehe ziliporomoka kutokana na mtiririko wa maji ya mvua hiyo. Duru kutoka kwa mkurugenzi wa idara ya elimu mkoani humo zaeleza kuwa wanafunzi wa Kirehe walihamishiwa kwenye parokia inayopatikana eneo hilo kwa lengo la kuendeleza visomo. Bwana Vesa Kayobera anaeleza kwamba shule la upili la Kalinzi wanafunzi wameendelea vilivyo visomo katika madarasa ambayo hayakuporomoka. Naam, tukitoka mkoani Bubanza moja kwa moja tuelekee mkoani Gitega. Raia wakazi wa kijiji Kibogoye kata Kihamagara mkoani humo wanaomba kupatiwa huduma ya maji safi kwa bei nafuu ili wapate kuheshimu kanuni za kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Raia hao wengi wao wakiwa kutoka jamii ya watu wanasema kuwa pesa 40 kwa dumu la lita 20 ni nyingi ukilinganisha na vyanzo vya mapato yao. Ama kuhusu sabuni wanaeleza kwamba wanatumia majivu wakieleza kuwa sabuni zinauzwa kwa bei hali. Kwa upande wake katibu tarafa Itaba anabainisha kuwa tayari majadiliano na shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso yameanza ili kutathmini namna ya kupunguza bei au ikiwezekana huduma hiyo itolewe bure. Na tutoke katikati mwa nchi na moja kwa moja tuelekee magharibi mwa nchi tena mkoani Chibitoke. Raia wanaotumia bwawa la Lugeregele kumwagilia mashamba wanatiwa hangaiko kubwa baada ya bwawa hilo kubomoka taratibu. Wanaomba ukarabati wake kabla halijaharibika kabisa. Mhusika wa mavuno ya mazao katika idara ya kilimo na ufugaji mkoani humo anafahamisha kuwa mifereji iliyoharibiwa na mvua itakarabatiwa hivi karibuni kwa sababu imedhihirika kulikotokea dosari wakati wa ujenzi wake. Na baadhi ya wafanyakazi wa shirika la mawasiliano Onatel wanafahamisha kuwa makubaliano yaliyosainiwa kati ya shirika hilo na mashirika mengine yalichangia kuingia hasara kwa shirika Onatel. Waliweka wazi hayo Alhamisi katika mkutano na viongozi katika shirika hilo pamoja na waziri mkuu. Alengiome Bunyoni alitolea wito wa kufanya tathmini makubaliano yaliyopitwa na wakati yabatilishwe. Omer Nduwayo anakuja na taarifa ifuatayo. Waliochangia katika mkutano huo walirudilia zaidi kwenye mkataba ya mauzo ya laini ambapo walizungumza kuwa operesheni ilikuwa haitekelezwi ipasavyo kisa kampuni ya mawasiliano Onatel haikufaidika chochote. Walieleza kuwa mafundi ndio wanaotafuta soko na kuidhinisha mikataba hasa upande wa uuzaji ambapo mtu anapokuwa na milioni moja anatoa milioni mbili. Wanajiuliza kama hiyo ni biashara ama kupoteza muda bure. Jibu la mawaziri wa mawasiliano Marie Chantal Nijimbere kuhusu swali hilo linabaini yote hayo kufanyika kwa ushirika wa waajiriwa wa kampuni hiyo na kujuza kuwa kwa vipindi fulani ripoti zinazotolewa huwa bandia. Marie Chantal Nijimbere anaeleza kuwa hatua zinazochukuliwa kwa baadhi ya kampuni za serikali huanzia kwenye uongozi wa kiufundi kampuni humo, na kwamba mojawapo ya sababu ni ripoti mbaya zinazotolewa na hesabu hafifu. Mmoja mwa wafanyakazi anaelezea tatizo la mtandao wa internet ambao haujulikani kama unaanzia wapi unapofika kwenye kampuni na shirika la ugavi BBS. Anaeleza kampuni kutaka kuwa mumiliki wa ugavi wa mtandao huo ili BBS awe muuzaji wa jumla, jambo ambalo kwa mujibu wake halikuwezekana na kutaka ufafanuzi kamili. Kuhusu wasiwasi hizo, waziri alijibu kuwa kunapokuwa hali ya ushindani, kila mfanyabiashara hujitoa muhanga kivyake ili afaidike zaidi. Hata hivyo, Marie Chantal Nijimbere aliwafichulia siri kuwa inapotokea mtandao ukawa na kasi ndogo, basi wateja huchagua mtandao wenye kasi ya juu. Ale Guillaume Bunyoni, waziri mkuu, aliwataka kurudia upya mikataba yote walionayo nayo ili kubatilisha baadhi ya mikataba ambayo haitakiwi kwa sasa kasoro kufilisi kampuni hiyo. Kampuni ya mawasiliano Onatel ilianza rasmi kazi zake mwaka wa 1979 na inahesabu wafanyakazi wapatao 468. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa, taasisi ya kutetea haki za wanawake Equality nchini Tanzania imewasilisha kesi dhidi ya serikali ya nchi hiyo katika mahakama moja ya Afrika inayoshughulikia masuala ya kibinadamu na haki kwa sababu ya marufuku ya wasichana wajawazito kutohudhuria shule. Kwa mujibu wa shirika la habari la Uingereza BBC, katika taarifa yake taasisi hiyo imesema kuwa kwenda mahakamani ilikuwa ndio uamuzi wa mwisho uliosalia baada ya kushawishi serikali miaka kadhaa ya kubatilisha uamuzi huo bila mafanikio. Serikali ya Tanzania bado haijatoa tamko rasmi tangu kushtakiwa. Kulingana na shirika na sheria iliyopitishwa mwaka 2002, wasichana wajawazito wanaruhusiwa kufukuzwa shuleni. Sheria hiyo inasema wasichana wanaweza kufukuzwa na kuondolewa kabisa shule kwa makosa ya ukosefu wa maadili na ndoa. Makundi ya kutetea haki za wanawake yamekuwa yakisihi serikali kubadilisha sheria hiyo. Mwaka 2017, rais wa sasa John Pombe Magufuli alisisitiza sheria hiyo akisema kwamba wanafunzi ambao wanabeba mimba wakiwa shuleni hawana nafasi shuleni kwa kuendelea na masomo. Tuimsikilize. Pametokea maneno mengine siku hizi na wasikia wanazungumza sana kwamba watoto wanapoenda kule wakipata mimba, akishatoka kuzaa arudi shuleni. Na unakuta hao wanaozungumza hiji wao walipata mimba wakiwa shuleni. Nataka niwaeleze, tukienda kwa mzaa wa namna hiyo, kwa kusikiliza ma NGO yanakotupeleka, yanalimaliza taifa. Mtu ametoka pala amepata mtoto, amezaa, iwe kwa makusudi, iwe kwa raha yake, iwe kwa bahati mbaya, aende shuleni ameshazaa. Hawa wengine ambao hawajazaa si atawafundisha? Halafu akipata mimba tena ya pili anaenda nyumbani, akizaa tena anarudi shuleni. Anapata mimba ya tatu anaenda nyumbani, akizaa anarudi shuleni. Yani tusomeshe wazazi. Nataka niwaambie na hizi NGO na nini wote mnaosikia, ndani ya utawala wangu kama rais hakuna mwenye mimba atakayerudi shuleni. Narudia, hakuna mtu mwenye mtoto katika elimu ile ya darasa la kwanza mpaka sekondari atakayerudi shuleni. Amechagua maisha hayo ya mtoto, akalee vizuri mtoto. Lakini hata kama amepata mimba kwa bahati mbaya, yako mambo mengi ya kufanya ambayo yanaruhusu watu waliojifungua. Anaweza akaenda VETA, anaweza akajifunza kushona charahani, anaweza akaenda kukopa akaanza kilimo cha kisasa, anaweza akafanya shughuli nyingine. Lakini ukishazaa, waranti ya kwenda shule za sekondari au msingi ni marufuku. Naam, hiyo ni kauli ya Rais Magufuli mwaka 2017 alipokuwa mkoani Pwani akizungumzia swala la wasichana wanaobeba mimba wakiwa shuleni. Na tutoke nchini Tanzania tuvuke bara la Afrika moja kwa moja barani Marekani. Rais mteule wa Marekani Joe Biden aibuka na ushindi Georgia baada ya kura kuhesabiwa tena, huku juhudi za kuchukua mkondo wa kisheria za Donald Trump zikiendelea katika majimbo matatu. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, chama cha Democratic kimeshinda chama pinzani cha Republican huko Georgia kwa kura zaidi ya 12,284 kama inavyohitajika katika sheria ya kuhesabu kura tena. Bwana Biden amesema Bwana Trump alijua kuwa hata shinda na alionyesha kuwa kutowajibika kwa kiwango cha juu na kwa kutokiri kuwa ameshindwa. Rais wa chama cha Democrat amejipanga kuchukua nafasi Januari kama rais wa 46 wa Marekani. Huu, mpenzi msikizaji, ni mwisho wa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Shukrani kwa wewe ambaye umenitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa fundi mitambo Inosa Bibonimana aliyeniwezesha nisikie pale popote ulipo. Kutoka hapa studio, msomaji alikuwa mimi Lomwadi Nyeuze.